करेगा कला। मैं गल खुदादी सुनागा जग करेगा कला। के ओ ते आपने बंदे आना पाखलो कानाल तमा। के ओ ते आपने बंदे आना पाखलो कानाल तमा। गल करेगा जो उसकी बात है सुला सलाम दीदी। गल करेगा जो उसकी बात है सुला सलाम दीदी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो वसीवी।